ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پاشان اوانی بباور بون خشمو قینی خومم لگرتنو لناوم بردن جا چون بو بلاو تولی من الم تر ان الله انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ايا سرنجد دا وكبراسي خدا لآسمان وباراني باران دوا جائما بو بارانا جورها بروبومي جياواز من درهنا كرنجيان قباريان تاميان بونيان شويان شوينيان ورزيان جياوازا اروها هنده لکجو چه وکان من بزنجیره چه شاوا هیانه چینو هیلو نخشی سپیو سورو اوانیش رنجان جاوازا هشیانه رشی چی تاریکو توخا و من الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور هروها بو شويه لخلچيش لجاندارانو مالاتيش جورها رنگو شيو وقباري جاواز هيا براستي هرزانا كان پيبو نهينيان دبنو لناو بندكاني خدادا هر اوان لخدادا ترسن لسردمي علمو زانستدا ام راستي الرونة تنك زانو پسپوران كاته گوردكاري بدي هنراوان پيبو دبن زور هزبا گوريو دسلاتي خدادا كان براستيو خدايا زور بالا دستو زور اجلي خوش بوا كاتيق روي تيدكنو باوري بيدهينن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور براستی اوانی که پیامی خدا قرآن دخوین نوو نویجکانیان بتاچیان جام داوو لو رزقو روزی و سامان جورا و جورانی پیمان بخشیون بخشیویانا بنهینی و با آشکرا بنهینی بو اوی ریا و روپامایی تیکل نبید با آشکراش بو هندانی خلچی اوان با امیدی بازرگان یک او کاردکن که هر جیز نا امیدو زرر مند نابن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بووي خداي مهربانيش وفا بكاد ببخشيني پاداش بويانو لخلاتو بخششي زياتريش بهرمنديان بكاد براسيو خدايا لخوش بو سپاس گزارا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير أي پیغمبر أويك بوحي ونقاب من روان كرديت لم قرآن أو حق راستيو براز دانري كتاب پیش وكانشا براستي خدا أقاو بناية ببندكاني ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير پاشان کسانیک من کرده خاونو راگه نری ام قرآنه که هلمان بجاردون لبندکان من جاهیان استمی لخوی کردوا چاکی کمو گناهی زورا هشان مام ناوندیا هشان زور گرمو گرل لچاک کاریدا با ویستو یارمتی خدا او هل بجارد نو او گرمو گریا لچاک کاریدا ریزو خلاتی چی زور گوریا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير او بختورانا لپاداشتي او هولو كوششانيان دا دسنبا خكاني بهشتي عدنوا لوه دزبندي آلتونو مرواري دكريت الدستيان پوشاچيشيان لو بهشت دا او رشما

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا براستي هر خدايا كآسمان كانو زبير راد اگريتو نايلد لناو بچيتو ليق بترازيد سوين بخدا اگر تيق بچنو ليق بترازين او هيج کسيق نيا بتواند دواي اوزات فريايان بكويد براستي هر اوهمي شو بردوام خو گرو آرام گرو لي خوش بوا وأقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا أو كافروها والقراني قريش زور بقرمي بخدا سوين ديان دخواردو ديان ود اگر پیغمبری چی بیدار کرو بویان بید بگمان لهمو گلانی تر باوردار تر دبن که چی کاتی که پیغمبری چیان بوهاد لسر کشی و دور پریزی زیاتر هیچ چی تر یان لین و شایوا استکبارا فی الارض و مکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بی اهله فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا چونك خوان بزلو گورد زاني لزويداو پلاني شرو تاوانيان چشا بمرجيك پلاني شرو تاوان تنها بسر اوانداد دش چيتوا كنخشي بودا چشن مگر ما نبد جایتی اسلام تنها چاوری او کارساتان ابکن که بسرگلانی پیش امان دا هاتوا کاتی بروائن با پیغمبران نهیناوا لناو بران ایتر تو نابینید هر جیز لیاسا و برنامکانی خدا دا گورانکاری پیش بید هر جیز نابینید یاسا و برنامکانی خدا لنخشی خویان لابدن که بشی چی رسوا کردنی پیلان جرانا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ایا اوان گراون بزویده تا سرنج بدنو تماشا بکن چون بو سرنجامی گلانی پیش امانو چی من بسرهنان اوان هیزو دسالاتیان لمن زیادر بو و نبید خدا هیچ تیگ دستو سانی بکاد لآسمانکان یا لزویده چون که براسی او ذاتا همیشو بردوام زاناو بدسالاتو توانایا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا خو اگر خدا تولای لخلچی بسندایا لسر انجامی کارو کردوی نادرستیان دا هرچی زندور هی لسر رو کاری زوی ندما بلام خدا اونده بپلنیه لطول سندن بلکو دوائن دخاد با کاتی چی دیاری کرو جا کاتی گروژی خوی هات بگو منو کات خدای گوره بینای ببندکانی کارو کردویانی هم مول بردازدائی